شب پرسیدمش با بیقراری که غیر از من کسی را دوست داری، که غیر از من کسی را دوست داری. دو چشمش از خجالت بر هم افتاد، میان گریه خود گفتاری، میان گریه خود گفتاری. یارکی من، یارکی من چرا، یارکی من چرا خوش باورستی دیلم رم کن خدا چاره ندارم. خر نکن ناز نکن، خر نکن ناز نکن. خوش گذرانی دنیا دو روز است، خوش گذرانی سردم. تو شاخ پرگلی من برگ زردم، تو گرم خنده ای من آه سردم، تو گرم خنده ای من آه سردم. تو خورشیدی با من سیاره تو، مرا بگذار که تا گرده تو گرم، مرا بگذار که تا گرده تو گرم. یارکی من، یارکی من چرا، یارکی من چرا خوش باورستی گویم رم کن خدا چاره ندارم. یارکی من، یارکی من چرا، یارکی من چرا خوش باورستی گویم رم کن خدا چاره ندارم. خر نکن ناز نکن، خر نکن ناز نکن. خوش سرانی بیم یا دو روز از خوش سرانی.